Asie, wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 18 dzień listopada. Za chwilę wybije 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie kopalni Halemba wiedzieli, że wysyłając górników do pracy narażają ich życie. Prokurator żąda dla oskarżonych 8 i 7 lat więzienia. I w PKW, i w PKP nadal są problemy z systemem komputerowym. Pasażerowie od 2 dni nie mogą kupić biletów na pociągi przez internet. Ktoś oblał pień środkiem łatwopalnym i podpalił 760-letni dąb na Dolnym Śląsku. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, w sądzie w Gliwicach kończy się trwający prawie 6 lat proces w sprawie katastrofy wródzkiej kopalni Halemba. W listopadzie 2006 roku w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło tam 23 górników. Jak podkreślał w mowie końcowej prokurator Wiesław Kurzdżał, do przekroczeń metanu podczas likwidacji ściany ponad 1000 metrów pod ziemią dochodziło wiele razy jeszcze przed tragedią. Jeden ze świadków zeznał, że w niektórych rejonach w ogóle nie było czujników metanowych. O takim miejscu zgłosił swoim przełożonym, który polecił mu to jakoś przemęczyć, bo kopalnia chce jak najszybciej zlikwidować. Mają wchodzić i pracować. Poinformował również sztygara oddziałowego firmy Mark, który stwierdził, że co on na to może, mają robić i uważać w tym miejscu. Jak również o ujawnionym, nieoczujnikowanym odcinku ściany pierwszej, gdzie występowały przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu. Poinformował także telefonicznie w tygodniu przed wypadkiem prezesa firmy Mark, który wtedy oświadczył mu, że on o tym wszystkim wie, że jest tam groźnie, ale żeby uważać i pracować bezpiecznie. Prokurator domaga się najwyższych kar dla byłego dyrektora kopalni Halemba Kazimierza D. 7 lat, 8 lat, także bez zawieszenia. Oskarżyciel zażądał dla byłego szefa działu wentylacji w kopalni Marka Z. Dodajmy, że niespełna 3 lata po katastrofie w Halembie doszło do wypadku w kopalni Wujek Śląsk, w którym zginęło 20 górników. Tam także według prokuratury były nieprawidłowości. 1,5 miesiąca temu w kopalni Mysłowice Wesoła zginęło 5 górników, kilkunastu ciężko poparzonych nadal jest w szpitalu. Według górników w kopalni przekroczone było dopuszczalne stężenie metanu. 2 doby zajęło informatykom znalezienie przyczyn awarii systemu rezerwacji i sprzedaży biletów w PKP Intercity, ale to nie oznacza, że system działa. Przez internet nadal nie można kupić biletów. Rzecznik spółki Zuzanna Szapowska nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy to będzie możliwe. W tej chwili jeszcze nie chcę deklarować konkretnego terminu, dlatego że te prace są bardzo dynamiczne i grupa ludzi, która nad tym pracuje, pracuje całą dobę. Oczywiście staramy się, aby to było jak najszybciej, tak aby pasażerowie mogli kupować bilety we wszystkich kanałach. Tyle pani rzecznik, a co na to pasażerowie? Serwery są u naszych sąsiadów, wie pan, to jest absurd to, co się dzieje w Polsce. Coraz większe pieniądze są wydawane na absurdalne rzeczy, bzdury totalne. No. Chciałbym, żeby się odpaliło w końcu coś, normalnie, a cały czas jest klapa, klapa, klapa. Dlaczego w Polsce nie może nic normalnie wystartować? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że trzeba czasu. Do tej awarii doszło w niedzielę rano, kilka godzin po wprowadzeniu do systemu do sprzedaży biletów w nowym rozkładzie jazdy. Znalazły się w nim m.in. trasy obsługiwane przez szybki pociąg Pendolino. Wczoraj w związku z awarią stanowisko stracił m.in. członek zarządu PKP Intercity, który był odpowiedzialny za wdrożenie nowego systemu. Wszystko wskazuje jednak na to, że przez rok spółka będzie mu wypłacała pensję z powodu zapisanego w kontrakcie zakazu pracy u konkurencji. To prawdopodobnie było podpalenie. Komuś przeszkadzał 760-letni dąb rosnący w okolicach Przemkowa w Dolnośląskiem. Strażacy ugasili już ogień. Czy drzewo uda się uratować? O tym także w relacji Andrzeja Andrzejewskiego. Ze wstępnych ekspertyz wynika, że mamy do czynienia z podpaleniem, twierdzą strażacy. Ich zdaniem ktoś najprawdopodobniej oblał pień na wysokości konarów jakimś środkiem łatwopalnym i podpalił. Łącznie pożar gasiło 7 jednostek straży pożarnej. W tej chwili ognia już nie ma. Może się jednak okazać, że 760-letnie drzewo trzeba będzie ściąć. Ostateczną decyzję ma podjąć dendrolog, który dopiero wybiera się na miejsce. Na razie strażacy zbudowali specjalną konstrukcję, by podtrzymać część gałęzi dębu filarami. Dąb wykiełkował około 1250 roku, ma 26 metrów wysokości i jest pomnikiem przyrody. Dopiero w połowie grudnia sąd w Sankt Petersburgu zajmie się sprawą polskiego konsulatu. Dzisiaj odroczono rozpatrywanie pozwu złożonego przez władze miasta. Te żądają od polskich dyplomatów opuszczenia budynku konsulatu i zapłacenia ponad 1,5 miliona dolarów zaległej dzierżawy. Oficjalnie z pozwem wystąpiła firma Impret Service, która zajmuje się obsługą przedstawicielstw dyplomatycznych w Sankt Petersburgu. Jej przedstawiciel zwrócił uwagę, że podobny proces toczy się przed sądem w Gdańsku przeciwko tamtejszemu konsulatowi Federacji Rosyjskiej. Przyznał jednak, że przed polskim sądem chodzi o niepłacenie podatków przez rosyjskie przedstawicielstwo, a nie o budynek, ponieważ ten jest własnością Rosji. Sędzia prowadząca rozprawę w Petersburgu zażądała, aby 16 grudnia przedstawiono jej dokumentację gdańskiego procesu. Wcześniej polskie media, powołując się na źródła w MSZ, stwierdziły, że między Rosją a Polską obowiązuje umowa, która zwalnia przedstawicielstwa dyplomatyczne z tego typu opłat. Strona polska nie pobiera opłat od przedstawicielstw rosyjskich i oczekuje tego samego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Japonia wznawia połowy wielorybów w rejonie Antarktyki i to pomimo wcześniejszego orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał je za nielegalne. Jednak Tokio tylko zmniejszyło limity i zamierza odłowić 333 płetwale karłowate. Od 1986 roku polowanie na wieloryby w celach komercyjnych objęte jest zakazem. W niewielkim zakresie dopuszcza się połowy przybrzeżne na własne potrzeby, tradycyjnymi metodami, a także w celach naukowych. I właśnie tak swoje działania tłumaczy Japonia. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejne o 15. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do jutra będzie pochmurno i deszczowo. Na Podlasiu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Dziś i jutro od 2 stopni w Augustowie do 10 na południu, w nocy od 1 do 6 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jesteś Ty i Twoje emocje. Wiesz, czego chcesz. Sportowy charakter, muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze. Możesz to mieć. Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. 100 wyjątkowych aut w unikalnej cenie. Sprawdź w salonach i na infiniti.pl. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis.

Nowe zasady Cezika już Państwo znają, pojawiły się jakiś czas temu na naszej antenie. A Cezika teraz Państwo poznają osobiście. Dzień dobry. Dzień dobry. No właściwie powinienem powiedzieć nareszcie, bo długo się zbieraliśmy tak do tego spotkania. Tak jest. Niechętnie wyjeżdżasz z domu? Bo ja nie z Warszawy jestem. To mnóstwo osób myśli, że jak ktoś robi tak coś więcej, także tak stara się jakąś tam popularność zdobyć, to z Warszawy musi być. Co jest oczywiście błędem w moim przypadku, bo ja z Gliwic jestem, więc kawałek do Warszawy mam. A że jestem domatorem, to niechętnie opuszczam swoje lokum i tak sobie lubię się tak zaszyć, tam sobie dłubać. Jak już muszę wyjechać, to tak się niechętnie zbieram, dlatego tak pewnie ciężko nam się było zgrać. I to w związku z tym właśnie tak ci odpowiada takie medium, jakim jest internet, że nie musisz wychodzić z domu, tylko możesz sobie to pokombinować? Tak, myślę, że to jest jeden z powodów. A drugim powodem jest to, że w internecie czuję pełną niezależność. Jestem swoim własnym jakby producentem i swoim własnym akceptantem wszystkiego, więc jak mi się coś podoba, to wrzucam, a jak nie, to nie wrzucam i sam jestem sobie kowalem własnego losu. No, jesteś sobie akceptantem, ale takim największym akceptantem są internauci, którzy to potem akceptują albo tak nie. Tak jest. Kolejnymi akceptantami są internauci i to też mi odpowiada, ponieważ nikt jakby nie ma jednej czy dwóch osób takich odpowiedzialnych za to, czy dana rzecz, którą wypuściłem, będzie jakby pokazana szerszemu medium, tylko jakby ludzie demokratycznym głosem oceniają, czy im się to podoba, czy nie. Jeżeli większości się podoba, to ta popularność rośnie, a jak większości się nie podoba, to automatycznie to popularności nie zdobędzie. Ale teraz jeszcze bywają takie sytuacje, że się większości nie podoba, to znaczy zdarzają ci się takie utwory, które wrzucasz i się okazuje, że ten nie chwycił, ten nie załapał? Naturalnie, cały czas. To niekoniecznie się przekłada na to, że się nie podoba, w sensie nie widać tego może bardzo po komentarzach czy ocenach, natomiast widać to po popularności, czy na przykład dany klip staje się tak zwanym wiralem, czyli jest powielany, udostępniany i dzięki temu jego popularność bardzo szybko rośnie i ma milionowe wyniki. Także ostatnio nawet rzadziej mi się to zdarza i jakoś tak muszę pomyśleć nad czymś wiralowym, ale mam taki pomysł, więc mam nadzieję, że wrócę do formy. Mhm. Jeszcze wracając do tego utworu Nowe Zasady, który niedawno pojawił się na naszej antenie. Część publiczności pewnie znacie jako człowieka w żartobliwy sposób operującego dźwiękiem, wymyślającego różne formy dźwiękowe, albo śpiewającego piosenki od tyłu, bo od tego zaczęło się zaczęło. Chyba w takie medialne, prawda? Tak. Bycie. A tutaj w tej piosence Nowe Zasady okazuje się, że ty się zajmujesz troszkę poważniejszymi sprawami. Że tobie tak nie jest do końca wszystko jedno i że ty masz pewne rzeczy ludziom do powytykania i wykorzystujesz tę swoją popularność i swoje muzykowanie do tego. Tak, tak. Głównym takim moim przesłaniem do zrobienia tego utworu było to, że tak sobie zawsze zastanawiałem się, czy któryś mój klip byłbym w stanie wysłać do radia, żeby go puszczali. I zawsze mi wychodziło, że to nie ma trochę sensu, bo te utwory bez wizji trochę tracą na jakości i ten obraz zawsze jest dopełnieniem tego, co ja chcę przekazać w tym utworze. I postanowiłem, że spróbuję zrobić taką piosenkę, która będzie mogła istnieć bez klipu, tak samo jak z klipem. I to było moim takim przesłaniem głównym, jak zastanawiałem się nad tym utworem. A przy okazji pomyślałem sobie, że mogę zrobić coś, co faktycznie ma jakiś tam utwór, którym będę chciał coś przekazać, a nie tylko jakby się bawić formą muzyczną czy formą obrazową. Zresztą to nie pierwszy taki, którym przekazujesz, bo jest taki utwór, który ja sobie nazywam hejtem lirycznym, czyli złożony z cytatów z różnych komentarzy pod twoimi, tak, występami tak internetowymi. Tak jest. Nie jest do zacytowania w radiu z różnych powodów, chociażby ze względu na ingerencję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji po emisji. Tam są ostre słowa, ale zdaje się, że ty z tego zrobiłeś liryczną piosenkę prawie, że. Tak jest, ostre słowa i ja tutaj oczywiście w swojej obronie zawsze mówię, że ja tak naprawdę nie jestem autorem tego tekstu, jestem tylko takim osobą, która ten tekst poskładała do kupy. Tak więc wszystkie jakby treści nie do końca jakby poprawne językowo są dziełem internautów. No i faktycznie tak sobie to wymyśliłem, że zamiast tam płakać, jak to większość robi ludzi nad tym, że mnie tam wyzywają w internecie, to spróbuję to obrócić przeciwko i zrobić z tego coś pozytywnego. I chyba się udało. No to tego hejtu lirycznego niech sobie Państwo poszukają w internecie. Cezik śpiewa tekstami internautów zamieszczonymi pod swoimi występami, a my posłuchamy teraz czego innego. Ona tu jest i tańczy dla mnie, ale w wersji jazzowej. Tak. Wersji jazzowej dlatego, bo zauważyłem, jak ten utwór oryginalny był taki popularny, był na niego taki ładnie, jego taka popularność duża, to zauważyłem, że ludzie go tak bardzo chętnie krytykują i moim zdaniem krytykowali go dlatego, bo on ma taką, a nie inną aranżację, a wydawało mi się, czułem, że melodia tego utworu jest bardzo chwytliwa i gdyby była zrobiona w aranżacji bardziej poważnej, to ten utwór by brzmiał zupełnie inaczej. Pomyślałem, że większość by zmieniła zdanie co do niego i to też chyba w jakimś stopniu się udało, bo jednak sporo ludzi stwierdziło, że teraz chętnie go słuchają. No to proszę posłuchać. Ona tu jest i tańczy dla mnie w wersji Cezika, w wersji jazzowej. Zaraz potem odezwie się Joanna Kołaczkowska, a później my wrócimy do rozmowy. Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. O, o, o, o. O, o, o, o. Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie, gdy mnie całuje, oddałby mnie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. Jej każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło, bo ja pragnę jej, ja pragnę jej, ja pragnę jej. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. O, o, o, o. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Myślę, więc uważam, że... Bond. James Bond. Mój niuniuś z marzeń. Wyglancowany, wymodelowany i wymoszczony. Wszystko dopięte, ciasne, gładkie, ale i popuszczone, gdzie trzeba. James Bond. Pośladki jak dwie antonówki, $4000 wsmarowane we włosy. Buty nienachalnie drogie, ale da się zauważyć. Cofam słowo nienachalnie. James Bond, Daniel Craig. Czy może być wspanialszy ktoś? Ujrzany po raz pierwszy zainspirował moje w kinowym fotelu cichutkie omdlenie, zgrabne rekinie usta. Piękne, błękitne gały, a w nich dal i tęsknota jakaś. Każda z nas pomyślała, za mną tak tęskni, na mnie czeka. Obrzuciła mnie zazdrością, nie lubię, jak mi się podbiera fascynację. Na ekranie James właśnie ronił łzę za swoją zginiętą dopiero co ukochaną. Zrobiło się miejsce, zrobiło się miejsce. Poczułam rozlewające się w moim ciele natchnienie. Już prawie mamrotałam pod nosem, Daniel... Warszawa, ulica Kasprowicza 8, mieszkania 12. Przybądź, kochany, ugoszczę cię. Już prawie, bo naszła mnie refleksja. Czy James Bond nadawałby się do życia? Czy dałby radę pod zlewem syfon odkręcić, bo się zatkał i swoją dłonią przeznaczoną do całowania wyjął kłąb mieszanki niezwykłości? I czy potem byłby dla mnie nadal czarowny? A jeżeli widok, gdy James Bond parska śmiechem, a z jego nosa na sekundę wylatuje wielka bańka, byłby nie do zniesienia? Bańka po chwili znika, owszem, ale w moim mózgu na zawsze zostawi zaorane pole pszenicy. Czy James Bond potrafiłby posprzątać po moim kocie, któremu niestrawność próbowała pójść pod prąd, ale w rezultacie wydostała się naturalną drogą? I czy po tym nadal byłby taki uroczy? Czy to by Jamesa Bonda nie zepsuło? I czy po tych poniżających go faktach nie patrzyłby na mnie, mówiąc: Joanna, Joanna, tell me why are you so... James, what are you going to say? Oh, Joanna, never mind. A ja bym się tymi słowami zachwyciła, bo są po angielsku i faktem, że jeszcze nikt nie powiedział do mnie never mind. A jeśli Bond w mojej obecności uwaliłby się sosem? Przecież ja też mam swoją wytrzymałość. Bo kiedy normalny facet się wybrudzi sosem, uwali sobie brodę, koszulę, spodnie, to dla niego żadna ujma. Nawet mu z tym do twarzy. A Bondowi nie? Więc gdy poległby na myciu w zimnej wodzie brytwanny po pieczonej kaczce, musiałabym z bólem serca, ale musiałabym powiedzieć mu w tej jego super gały: James, I'm gonna miss you, but I love someone else. Pasz au von, baby, pasz au von. Patrzyłby na mnie długo, a potem odszedł ku drzwiom. Przy nich, trzymając już rękę na klamce, odwróciłby się i rzucił krótko: Pella, write about this. Maybe it will help someone. Koniec. Przypominam Państwu, dzisiaj naszym gościem jest Cezik. Tak naprawdę Cezary Nowak. Używasz jeszcze imienia i nazwiska, czy już tylko używasz pseudonimu Cezik? Cały czas używam. Właściwie to jak nie jestem, nie robię nic związanego ze swoją działalnością artystyczną, to raczej mówię, że jestem Cezary, a nie Cezik. I właściwie tylko jak jestem na scenie lub właśnie jak przeprowadzam wywiady, to wtedy się przedstawiam jako Cezik, ale normalnie jestem Cezarym, cały czas Nowakiem. Już wspomnieliśmy o tym, że publiczność poznała cię jako tego faceta, który śpiewa piosenki od tyłu, jako człowieka, który robi potem swoje wersje muzyczne różnych utworów, a ja chciałem się dowiedzieć, jak wyglądają twoje koncerty, bo ty też koncertujesz. Tak. To jednak jak się siedzi w domu i kombinuje się coś, co się ma pojawić w internecie, to pewnie jest troszkę inna forma niż to, co może być potem na koncercie. Zupełnie. Zupełnie inna forma, dlatego długo się wstrzymywałem z graniem koncertów, bo nie bardzo miałem pomysłu, jak miałbym to zrobić, żeby to bogactwo internetowe przenieść na scenę, żeby to nie uciekło. Żeby to nie był taki zwykły koncert, gdzie ja siedzę z gitarą i śpiewam te piosenki, bo to nie do końca miałoby sens. Dlatego myślałem o tym dość długo. Ciężko opisać, co się dzieje na koncercie, bo to jest na tyle jakby dziwna forma, że nie jest łatwa do opisania. Dlatego zawsze, jak ktoś jest ciekaw, to zapraszam po prostu na te koncerty. Natomiast mogę powiedzieć na pewno, że jest nie tylko dźwięk, ale jest też wizja i można i oglądać, i słuchać, i można też wziąć udział, można wejść na scenę i odegrać pewne scenki. Tak więc staram się to, żeby to było takie bardzo jakby multimedialne i interaktywne. Ja byłem ciekaw, czy na przykład, nawiązuję już do utworu, który za chwilę usłyszymy, czyli do roweru Lecha Janerki w twoim wykonaniu, czy taki utwór może się pojawić na scenie, czy ty na przykład możesz zestaw szprych przedstawić i zagrać na czymś takim? To by było możliwe, natomiast wydaje mi się, że do tego już potrzebowałbym jeszcze jakieś inne osoby, które by pomogły mi w wykonaniu takiego czegoś, i jeżeli miałbym to zrobić, to raczej wydaje mi się, że ten koncert musiałby być oparty o ten właśnie utwór, ponieważ jakby zaaranżowanie sceny pod to, żeby wykonać taki utwór i faktycznie go, żeby tę scenę odpowiednio omikrofonować i żeby to wszystko dobrze nagłośnić, to faktycznie byłaby kawał roboty i mógłbym zrobić taki koncert, natomiast obawiam się, że on by mógł trwać 5 minut i mógłbym zagrać tylko ten utwór, tak więc nie do końca jest to technicznie możliwe. A propos jeszcze takich wersji różnych znanych utworów, które pojawiają się potem w twojej wersji, czy bywają jakieś reakcje autorów oryginałów? Spotykasz się z reakcjami? Na przykład Lech Janerka zareagował jakoś na utwór Rower? Oczywiście. Lech Janerka zareagował na utwór Rower, wysłał mojemu menedżerowi SMS-a, takiego dość treściwego, krótkiego, ale pozytywnego. Natomiast, co było dla mnie o wiele większym, jakby większą radością, to przyszedł na koncert we Wrocławiu i został do końca nawet. To już w ogóle było dla mnie dużym wyróżnieniem. I po koncercie również osobiście pogratulował. Także reakcja bardzo pozytywna, bardzo miła, więc byłem miło zaskoczony. Ja jak zbierałem się do tej naszej rozmowy, przygotowywałem się do tej naszej rozmowy, to oczywiście wpisałem sobie w wyszukiwarkę internetową Cezik. I wiesz, jaka jest jedna z pierwszych informacji, które pojawiają się? Cezik nagrał utwór ze Stingiem. Naprawdę? Jest coś takiego, tak. I już coś takiego jest? Tak. Bardzo dobrze, bo to prawda. Nagrałeś? Oczywiście. Ale o co chodzi? W jaki sposób to powstało? To jest tak, że trafiłem na imprezę do Stinga. Bardzo dziwna sytuacja, dziwna historia, natomiast korzystając... Jak to na imprezę do Stinga? No. Co, na imieniny Stinga? A nie wiem, czy to było jego imieniny. W każdym razie był tam i było wesoło. Więc skorzystając z okazji, dość się tak szarpnąłem na to i zapytałem go, czy by ze mną nie zaśpiewał czegoś. Ja bym sobie to nagrał. Zgodził się i nagrałem. I teraz jestem w trakcie montowania tego. Więc mam nadzieję, że jeszcze do końca roku to się pojawi w internecie. No proszę bardzo, czyli utwór Cezik ze Stingiem, jest szansa, że wkrótce się pojawi. Tak jest, dokładnie. No to ja bardzo proszę, żebyśmy też dostali sygnał, bo chcielibyśmy zaprezentować wspólny utwór Stinga i Cezika. Czy on będzie wyłącznie w wersji internetowej? Wydaje mi się, że on będzie miał sens, jeśli będzie jednak z obrazem, bo tam się dzieją takie dziwne rzeczy. I natomiast oczywiście, jakby co, to oczywiście podeślę. Natomiast myślę, że to jest jeden z tych klipów, gdzie obraz będzie dopełniał całość. No to czekamy. My oczywiście Państwa o tym poinformujemy, jak coś takiego będzie. Teraz na naszej antenie za chwilę ten utwór Lecha Janerki, Rower. Przysięgasz, że tam żaden inny dźwięk się nie pojawia poza autentycznymi dźwiękami wydawanymi przez części Rowerowe? No, jeszcze jest ukulele, na którym gram w tym teledysku, i oczywiście mój głos. Ale poza tym nie. Poza tym są to samplowane dźwięki z autentycznych rowerów, które znalazłem, które użyłem ze sklepu rowerowego w swoim mieście. I co, chodziłeś po sklepie i szukałeś, nagrywałeś poszczególne dźwięki? Tak, nagrywałem poszczególne dźwięki, natomiast to też nie jest tak, że, bo gdybym chciał znaleźć faktycznie te dźwięki, które by mi pasowały do tonacji, to bym musiał zjechać cały świat i szukać ram rowerowych, które mi brzęczą w odpowiedniej tonacji. Więc sobie pomogłem i po prostu w komputerze później je dokręciłem, żeby były w odpowiedniej, na odpowiedniej wysokości. No to proszę posłuchać, jak gra Rower, jak śpiewa Cezik. Bardzo dziękuję. Może jeszcze odeślemy słuchaczy do strony internetowej, bo tam pewnie są wszystkie i oczywiście twoje nagrania, i informacje o tobie. Oczywiście. Serdecznie zapraszam www.cezik.com. Bardzo dziękuję. No i jakbyś jeszcze kiedyś się zdecydował wyjechać z Gliwic z domu, to zapraszamy tutaj na Myśliwicę. Bardzo dziękuję, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. To jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zoom terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny ma szok. Może być tak, Damian, padł popedałować. Ja jestem spoko kolarz na imię Cej. jest świat. Ten wiatr prawdopodobnie to też wiatr gliwicki. Cezik przed państwem wystąpił i słyszą państwo, słyszeli państwo przed chwilą, jak grają rama, pedały, szprychy, dzwonki, siodełka ze sklepu rowerowego w Gliwicach, jak do tego śpiewa Cezik. Bardzo tajemnicza ta informacja o spotkaniu ze Stingiem. Nie wiem, czy w coś nas nie wpuszcza Cezik, ale to się przekonamy za jakiś czas. Ale może rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, z tym, że jeżeli on, tak jak powiedział na początku, nie lubi wyjeżdżać i rzadko wyjeżdża z domu, to czy państwo coś wiedzą na temat imienin Stinga w Gliwicach? Bo wniosek z tego, że musiał się ze Stingiem w Gliwicach spotkać, jeśli by się te dwie informacje ze sobą połączyło. No nic, wyjaśni się za jakiś czas i na pewno będziemy wiedzieli, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Za 26 minut godzina 15 to czas najwyższy na powtórkę z rozrywki. Zapraszam państwa. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dzisiaj taki wątek wrocławski. To będzie skecz Jerzego Skoczylasa, pani redaktor w wykonaniu autora i Agnieszki Matysiak. Będzie piosenka Jana Kaczmarka, Romans. A zaczniemy od tematyki ekologicznej. Zapewne państwo słyszeli, bo ta wiadomość wszystkie możliwe media obiegła, że niedawno otworzono obwodnicę Augustowa. Wszyscy się cieszą z tego powodu, że ta kłopotliwa sytuacja, która przez wiele lat trwała, została wreszcie jakoś rozwiązana pomyślnie, mam nadzieję, dla wszystkich. A ja chciałbym państwu dzisiaj na początku powtórki z rozrywki przypomnieć taki satyryczny obrazek związany z tamtym konfliktem wokół obwodnicy sprzed lat. Rozpuda to jest sketch białostockiego kabaretu Widelec. No a żeby to już było wszystko bardzo ekologicznie, to ten reportaż, bo to jest właściwie reportaż rozrywkowy, uzupełnimy piosenką Czesława, który śpiewa o żabie, która tonie w betonie. No to najpierw Widelec, potem Czesław, potem Studio 202, czyli kabaret Elita. Dzień dobry, pan może do Augustowa? Tak. Mogę? Przynastałem. Się teraz nie zatrzymują za bardzo. Jeśli nie będzie panu przeszkadzało, to ja muszę trochę tu poczytać. Dolina Rozpudy, jednej z najdzikszych polskich rzek, już wkrótce ma zostać przecięta obwodnicą Augustowa. Planowana jest wycinka 20 tysięcy drzew i półkilometrowa estakada osadzona na 123 palach. Ekolodzy już od kilku tygodni okupują dolinę. O, ciekawe. Augustów, tak? Tak. Tędy pan pójdzie najbliżej do tej doliny, tam w stronę tego lasu. Dziękuję panu bardzo, jeszcze raz. Halo? Halo, co pan tak bez przepustki pod szlabanem? Dokąd to? No, do Doliny Rozpudy. Dzień dobry. A ma pan rezerwację? Dzień dobry. Jaką rezerwację? No, na drzewo. Nie rozumiem. A, czyli nie ma pan. W takim razie nie ma po co iść. Wszystkie drzewa zajęte, proszę pana. Do każdego jest już przyczepiony ekolog. Nie, no nie, ja nie na drzewo. Ja przyszedłem zajrzeć się, porozmawiać. A to nie ma co oglądać. Dolina jak dolina. A, i przypominam, żeby nie niszczyć gatunków chronionych. W szczególności miodokwiatu krzyżowego, punkt drugi regulaminu. Szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiem, jak on wygląda. A to ja zaraz panu pokażę. O. Takich nie zrywać. Pan weźmie na wzór. Dziękuję bardzo. Proszę. Dzień dobry. Możemy porozmawiać? A czemu nie właściwie? A ktoś z panów zejdzie z drzewa, czy tak będziemy rozmawiać? No proszę pana, no ludzie pierwotni schodzili z drzew przez kilka tysięcy lat, a pan chce, żebym tak od ręki zlazł. No i jak wygląda wasz protest? Proszę pana, najważniejszy jest cel, no nie damy wyciąć borów tucholskich. A nie, nie, nie, kolega jest akurat z Kujaw, no siedział od pół roku w borach tucholskich, ale tam nikt nic nie wycina, nawet żadnej drogi nikt nie buduje, no. Ja do niego dzwonię, mówię, no słuchaj, wpadaj, koledzy są po fachu, wypijemy po herbacie, przyjeżdżaj, bo wiadomo, najważniejszy jest cel, ochrona Doliny Roztoki. To znaczy nie, nie, nie Roztoki, Ropsudy. Rozpudy! No kolega spod Lublina jest i dopiero wczoraj do nas dołączył, no to... No. A jak z jedzeniem? Co jecie? Ma być zdrowo, nie smacznie, a zdrowo. Dzisiaj rano to była zupka ze storczyków i napar z miodokwiatu krzyżowego. Miodzie! Przecież miodokwiat jest chroniony. Czyli tego tutaj nie brakuje, tak? Skoro jest chroniony. A dobry jest! No dobrze, a powiedzcie szczerze, wierzycie w sukces waszego protestu? O, nie, nie, proszę pana, to są sprawy ideologiczne, a ideologia, pan Wierzbicki. My jesteśmy od wiszenia i wisimy, no a ono tłumaczenia dlaczego. Dobrze, na którym drzewie protestuję? No to przecinką trzeci dom na lewo. Dobrze, dziękuję bardzo. Pierwszy, drugi, a tutaj trzeci. O, dzień dobry, ja do pana prezesa Wierzbickiego. Nie, pan prezes jest na odczycie, ale jest następca, pan Brzusko. Z tym, że o, widzę, że chyba śpi. Ale jak ważna sprawa, to mogę rzucić szyszką, bo się obudzi. Nie, nie, nie, to nie może. Stygium, stygium! Jest! Graf Kalik, graf Eole! Jest! Przepraszam, to jacyś Włosi? Nie, rośliny. Sprawdzamy, czy żaden gatunek od wczoraj nie wyginął. Aha, i co, któryś wyginął? Nie, no, znaczy jeden z wolontariuszy zaginął, ale wpiszemy go do zeszytu i jutro powinien się znaleźć. Przepraszam bardzo, co to jest za budowa? No mają być 123 pale. Nie pale. A to sam zapalę. Tu, proszę pana, buduje się sklep, plac zabaw i jakieś chyba kino. Tutaj? Żałuję pan ekologo. No do 16 protestują, a potem co mają ze sobą robić? Czuwaj, brużynowy jeleń. Sporo ludzi, co? No tak i dlatego tu jesteśmy. 2000 harcerzy, a każdy zalatany, no. No przede wszystkim sprzątamy. Przy całym szacunku dla ekologów, ale codziennie zbieramy 40 worków odpadów. Pół Polski tu się zwala. Każdy chce to zobaczyć. Zajmujemy czymś tych ludzi. Tańce przy ognisku, kiełbaski. Co jeszcze robicie? Parkingi. Pan powiem w tajemnicy zupełnej, że wczoraj w nocy musieliśmy cichaczem, rozumie pan, wyciąć kolejną polankę, bo ekolodzy się skarżą, że nie mają gdzie protestować przeciwko wycinaniu lasu. Druhu drużynowy, melduję, że nie udało mi się rozmienić tych pieniędzy. To co, nie byłeś w mieście? Byłem, ale w centrum Augustowa Żywego Ducha. Wszyscy są tu. No, no tak, no. Kiełbaski, ognisko, to wszyscy tutaj walą, racja. Co byś zrobił? Co byś zrobił, gdybyś ścięto wszystkie sosny? Co byś zrobił? Nie mów, nie wiem, przecież jesteś już dorosły. Co byś zrobił, gdyby nagle ktoś podpalił torfowiska? Czy byś siedział sobie w domu, czy byś przyszedł patrzeć na to wszystko z bliska? Usiądź z nami przy ognisku, usłysz jęk płonących drew i wydobądź również z siebie jakiś śpiew. Jeśli nie znasz wszystkich zwrotek lub nie śpiewasz tak jak ja, to wspomagaj mnie w ten sposób. Wierzbicki, pan mnie chyba szukał. Panie prezesie, chodzi mi o ideę protestu. Proszę pana, teraz jest ognisko. Nie mam tutaj czasu, nie będę się rozwodził. Powiem może na przykładzie. Pewien rolnik lubił mleko, a miał tylko jedną krowę. Przyszły święta, krowę zabił, cielęcinę zjadł, chciał popić mlekiem, patrzy, a krowy już nie ma. Rozumie pan? Nie bardzo. No ja też nie do końca. Ale o to w tym wszystkim chodzi. Co byś zrobił, gdyby nagle pękła dziura ozonowa? Czy byś walczył, czy tchórzliwie do piwnicy byś się schował? Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś, gdy ginęły dinozaury? Teraz pilnuj, żeby inne rzadkie gady i gatunki nie wymarły. Jeśli nie brak ci odwagi, jeśli cię obchodzi ludzkość, może z nami usiąść albo gdzieś tam kucnąć. Słuchaj się dokładnie teraz ten przepiękny poszum drzew, albo później teraz go zagłusza śpiew. To marsz ekologa w rytmie walca na dwa, albo sam by wszystko jedno cza cza cza. Cza cza cza. Super, fajnie. Ale poza śpiewo, panie Jasku. Brawo. To może whisky? Nie, biały. Albo białego misia. Tak, biały miś. Biały. Na peryferiach miasta, gdzie asfalt trawą zarasta, wzdłuż torów, gdzie pasą się konie, szła żabka po świeżym betonie i wcale nie kumała, w jak wielkie się gówno wplątała i szła zamyślona dalej. środkiem stygnących alej. Chciał żabkę w łapkę, lecz nie zdążył, bo wpadła w pułapkę i tylko główka została na wierzchu, więc ją smoknął w tę główkę bez przeszkód i królewna nie żaba w betonie, z królewiczem pod kostki już tonie. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry, czy można przeszkodzić? No ale bardzo proszę, wcale mi pani nie przeszkadza. Przecież byliśmy w końcu umówieni. I pani z gazety, tak? Tak, to ja. Z gazety Życie na Szczycie. No zgadza się. Ale zaraz, o co tu chodzi? Dlaczego pani ma zamknięte oczy? No, żeby pana nie krępować. Ale wcale mnie pani nie krępuje. A jest pan kompletnie ubrany? No co za pytanie, no oczywiście, no. I nie ma pan na kolanach żadnej babki? No pewnie, że nie mam, no. No to otwieram oczy, no to już. Dzień dobry. Może mi pani wyjaśni, co to właśnie za przedstawienie z tym zamykaniem oczu i co za w ogóle głupie pytania, no. O, wie pan, w pańskim fachu te rzeczy to pewnie chleb powszedni, nie? Normalka. Doprawdy, proszę pani, nie rozumiem, co pani mi tu usiłuje wmówić, dobrze? Jakie te rzeczy? No przyznam, że trochę inaczej sobie pana wyobrażałam. To znaczy? No myślałam, że zastanę tu wysokiego przystojniaka, filmowego amanta, a tu taki niski, podstarzały, łysiejący facet z brzuszkiem. Proszę pani, jak pani może? No jest pani niegrzeczna, a no. A co? Powiedziałam nieprawdę? No nie w tym rzecz. Ale wie pan co, ja przepraszam, bo ja jestem dopiero początkującą dziennikarką i no, jeszcze nie zawsze wszystko mi wychodzi, no prawda? Tym razem pani wyjątkowo nie wyszło. Tak. Ale przecież powiedziałam prawdę. Proszę pani, Misza, spójrzmy na tym dobrze zasłonę milczenia i przejdźmy do rzeczy. A możemy do wywiadu? No właśnie o tym mówię. No, słucham panią, o co chodzi, co panią interesuje? A no wie pan, no takie te szczególiki, no. Takie wie pan o tych sprawach z dziewuszkami. O jakich sprawach z dziewuszkami? Proszę pani, szanowna pani, pani z pewnością wiadomo, że ja prowadzę renomowaną agencję dla modelek. No wiem i dlatego przyszłam do pana na wywiad. No dobrze, ale o co pani chciała zapytać? No chciałam, żeby mi pan tak szczerze opowiedział, jak to wy te modeleczki tak bajerujecie, jak to je lansujecie. O czym pani mówi? No już pan dobrze wie, no. Proszę pani, przeprowadzamy zawodowe castingi, w wyniku których dokonujemy rekrutacji modelek i następnie kierujemy je do najlepszych domów mody w całej Europie, a nawet w świecie. Ojejku, no niech pan już nie będzie taki oficjalny, no niech pan powie, jak to jest naprawdę. No, mówię pani, jak to jest naprawdę. A bo raz małpa brała udział w takim castingu. Małpa? Jaka małpa? Oj, moja koleżanka, ona ubóstwia banany i dlatego tak ją nazywamy, rozumie pan? Więc małpa mówiła, że po tym castingu to szefowie tej agencji zaprosili ją do hotelu, poili szampanem, no i potem już... Proszę pani, nie wiem w jakiej agencji to się odbywało, ale ręczę pani, że w mojej firmie takie ekscesy nie mają miejsca. Tak? A dlaczego? Bo ponieważ jest to, proszę pani, po pierwsze porządna firma, a po drugie ja mam zasady. Jak to? No, jak stanie przed panem taka śliczna, młoda, długonoga kobitka, to pan nic? Znaczy, co znaczy nic, proszę pani? Oceniam jej przydatność do zawodu i przyjmuję do pracy, albo nie przyjmuję, no. No. A żeby tak z nią, ten, figo-fago, to nie? No, co pani mi to insynuuje? Pewnie, że nie, no. A czemu? Ponieważ jestem, proszę pani, człowiekiem z zasadami. Jasne? No, teraz dopiero zrozumiałam. No, chwała Bogu, nareszcie. No teraz dopiero zrozumiałam, po prostu. Jest pan gejem, no. Co pani mi tu wygaduje? Jak pani śmie w ogóle? Nie jestem żadnym gejem. Proszę wyjść, no. Dobrze, już idę, dobrze. Coś takiego, no dawno mi tak nikt nie zdenerwował, no. A niech pan pojedzie do Holandii, to będzie mógł się panu żenić. Ja mam żonę i dzieci, proszę pani, proszę wyjść, ale no. Ale już dobrze, jacy ci geje nerwowi, ciao. Początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. W zimowej szacie kurort nurza się bogaty. Na szyby kwiaty rzucił pan scenograf mróz. Trzaskają baty i parskają w strebach maty. I stary cygan koncert już rozpoczął swój. Panicz bogaty, co ma w kluczu trzy powiaty. Dumny, rozparty, miotający z oczu skry. I kwiaciareczka, co dla nędznej chce zapłaty. Sprzedać te swoje śnieżno-białe, wonne bzy. Ej, dziś nie przejdzie taki romans, taki kulik. Po pierwsze panicz, zaraz mandat, że ho, ho! Za zakłócenie ciszy nocnej wnet zabuli. Funkcjonariuszom służby drogowej MO. Po drugie dziewczę zastukane, zapłakane. Raczej nie będzie kupczyć nocą kwieciem swym. Jej kiosk zamknięty od 20 zgodnie z planem. A ona sobie na utargu smacznie śpi. Przegrywka. Czas zmienił rolę i rachunki krzywd pospłacał. Dziś za kwiatami też w kolejce trzeba stać. A kwiaciareczce się po prostu nie opłaca, że brać ósamek, by ją zechciał panicz brać. Nie czas na litość i na inne tanie gesty. Dziś kwiaciareczka właścicielka kosza bzu. Już paniczowi nie oddaje się bez reszty, lecz raczej reszty nie wypłaca dzisiaj mu. Ej, gdzie te sanie, te bachmaty, strojne szaty. Gdzie jest ten cygan, gdzie ten cygan dzisiaj gra? Gdzie jest ten panicz obrzydliwie wręcz bogaty? Gdzie się podziała menażeria cała ta? Cygan pod folią ma gerbery i sałatę. Panicz rozwozi, co urośnie żukiem w mig. A kwiaciareczka nad tym wszystkim trzyma łapę. Tylko z romansem to wspólnego nie ma nic. Interpretacja piosenek Jana Kaczmarka nie do podrobienia i jego uśmiech w czasie śpiewania piosenek również nie do zastąpienia. Jan Kaczmarek na zakończenie powtórki z rozrywki, a ja mam dla Państwa jeszcze jedną informację, również związaną z wrocławskim studiem 202, mianowicie ukazała się płyta, kolejna płyta z piosenkami Andrzeja Waligórskiego w interpretacji Olka Grotowskiego. Nazywa się ta płyta Portret i inne ballady Andrzeja Waligórskiego. To już, jak przeczytałem, 10. płyta, na której Olek Grotowski śpiewa piosenki Andrzeja Waligórskiego. I informuję Państwa, że jutro o 19.30 w klubie Plama w Gdańsku na Zaspie przy ulicy Pilotów 11 odbędzie się koncert promujący tę płytę. Jutro 19.30 Gdańsk, Zaspa, ulica Pilotów 11. Olek Grotowski śpiewa piosenki z tej płyty i u nas jedną z nich na zakończenie zaśpiewa. Do usłyszenia. A gdy krzyżak wiódł sechówce przez warmińskie błota, to się modlił o zwycięstwo do swego Hergota. A gdy wiódł Jagiełło wojsko po mazurskich drogach, to znów prosił o zwycięstwo swego Pana Boga. Każdy swemu obiecywał ofiary i łupy, i po obu stronach modły wznosili biskupy. Wypił Hergot na śniadanie waser zupę z koprem i obiecał był krzyżakom: dobra, ja was poprę. Zagryzł Pan Bóg z chaboszczaka, popił miodu krużą i obiecał był Polakom swoją pomoc dużą. Już się łamią zbrojne szyki jak w lesie konary, a zaś Hergot z Panem Bogiem wzięli się za pary. Już też zasny święty Wojciech w Adalberta strzelach, lewym hakiem święty Michał leje Michaela. Święty Piotr zaś przeciwnika ułapił za sweter i bez swetra przed nim uciekł ichni święty Peter. Wsiadł z pięściami święty Jasiek na świętego Hansa. Myśli Hergot, tam do licha ucieka nam szansa. Myśli Hergot, skąd te cięgi, co się dzieje u nas? Aż tu widzi, że go leją Allah i Perkunas. Aż tu widzi, że Jagiełło dobrał se do Sitwy całą chmarę Tatarzynów, całą kupę Litwy. Uciekł Hergot, zasie Pan Bóg, umył ręce w misie i zakrzyknął: więcej tutaj nie pokazuj mi się. Rzekł Jagiełło: dzięki Panie, że im dałeś bat. Dobra, dobra, krzyknął Pan Bóg, mówmy sobie nad. Potem wszyscy smaczny bigos zjedli na obiadek. Pan Bóg, Allah i Perkunas i Jagiełło Władek.